Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 20, mamy wtorek, 22 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Pentagon ogłasza. Jutro do Polski przyleci około 150 żołnierzy USA, a to bez związku z sytuacją na wschodzie, 7 tysięcy rezerwistów do przeszkolenia. Mijają lata, żołnierze zapomnieli o niektórych swoich umiejętnościach wojskowych. Tak to tłumaczy wojsko. W serwisie także zapewnienie w sprawie piosenki Beatlesów w rządowym spocie. Jest na to zgoda, są na to podpisane odpowiednie dokumenty. Paul McCartney zezwolił na wykorzystanie utworu. Około 150 amerykańskich żołnierzy przyleci jutro do Polski. To kompania stacjonująca do tej pory we Włoszech. Amerykanie pozostaną rotacyjnie do końca roku. Pierwsza misja ma potrwać około miesiąca. Te informacje przekazał wieczorem rzecznik Pentagonu John Kirby, przyznając, to początek większej obecności wojsk USA w Europie Środkowo-Wschodniej. Mogę zapowiedzieć, że jutro przyślemy do Polski kontyngent spadochroniarzy z grupy bojowej 173. Brygady Piechoty Powietrzno-Desantowej stacjonującej w Wiczęcy. Będą odbywać ćwiczenia wspólnie z polskimi żołnierzami. To będzie początek serii rozszerzonych działań szkoleniowych amerykańskich sił lądowych w Polsce i w krajach bałtyckich w najbliższych miesiącach. Polski resort obrony już uściślił, że amerykański kontyngent przyleci o 16 na lotnisko w Świdwinie w zachodniopomorskim. Amerykanie będą odbywać ćwiczenia także na Litwie, Łotwie i w Estonii. W sumie USA wysyłają w ten rejon Europy 600 żołnierzy. Na tym nie koniec tematyki wojskowej. Ponad 1000 rezerwistów jest już po przeszkoleniu. Kolejnych kilkuset właśnie teraz jest w bazach lotniczych i jednostkach wojsk lądowych. W sumie szkolenie ma przejść 7 tysięcy osób. Obowiązkowe szkolenia rezerwistów to niemobilizacja i nie ma to nic wspólnego z sytuacją naszych sąsiadów na Ukrainie, uspokajają wojskowi. Chodzi o to, że żołnierze, którzy wiele lat temu odbywali służbę wojskową pełnioną jako zasadnicza służba wojskowa, mają swoje przydziały mobilizacyjne, mijają lata, żołnierze stają się trochę starsi, zapomnieli o niektórych swoich umiejętnościach wojskowych. Tłumaczy pułkownik Tomasz Szulejko ze Sztabu Generalnego. Armia chce, żeby sobie przypomnieli, jak wyglądają ich jednostki łacierzyste, jakim obecnie sprzętem dysponują i jakie ma nasze wojsko uzbrojenie. Takie szkolenie trwa od kilku dni do miesiąca, a czy rezerwiści są chętni iść w kamasze? Tak, w końcu to prawdziwa męska przygoda. Patrząc z tego, co się dzieje, to rzeczywiście wydaje mi się, że jest taka potrzeba, by wszelkie siły zmobilizować. Poza tym jak trzeba, no to trzeba. Za udział w szkoleniu należy się żołd. Szeregowy dostanie 700 zł, a porucznik ponad 1000. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rzeczniczka rządu zapewnia, jest zgoda Paula McCartneya na wykorzystanie i piosenki Hey Jude, i jego wizerunku w telewizyjnym spocie przygotowanym na dziesięciolecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odważył się i użył i piosenki, i w ogóle wizerunku pana McCartneya do materiału bez jego zgody. Jest na to zgoda, są na to podpisane odpowiednie dokumenty, także możemy oglądać ten spot zupełnie legalnie. Informuje Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana dlaczego akurat Hey Jude, tłumaczy, że i piosenka, i jej autor dobrze się w Polsce kojarzą. To on chyba gdzieś nam Polakom, w każdym razie z mojego pokolenia, kojarzy się z taką właśnie symbolem wolności, życia w wolnym kraju, mówienia o wolności. A ta piosenka poza tym, że ma bardzo piękny tekst, jest taka bardzo pozytywnie energetyczna, co chyba jako ilustracja tego, co przeszliśmy przez te 10 lat, tylko 10 lat, a jak dużo, jest chyba odpowiednia. Rządowy spot składa się ze zdjęć Polski i Polaków od 91 roku do dziś. W tle brzmi nucony już wczoraj przez premiera Donalda Tuska utwór Czwórki z Liverpoolu. Był spektakularny falstart i groźba sądem. Jest teraz wstępne porozumienie. Za parę dni ma zacząć działać w Krakowie wypożyczalnia miejskich rowerów. Urzędnikom nie udało się jej uruchomić w terminie, bo firma, która dostarczyła licencję na oprogramowanie, zablokowała system kilka godzin przed startem. Dziś skutek przyniosły wielogodzinne negocjacje.

Zita Słon. Grupa belgijsko-holendersko-afrykańska grupa, którą już Państwu prezentowałem. Tytuł utworu Sababu, czyli The Reason, przyczyna. No i też się w ten transowo bujający, myślę, klimat to dobrze wmiksowało. Bardzo dziękujemy za maile. Pozdrawiamy Dublin. Miło nam, że się miksowaliśmy w ten nastrój. Dobrze. Panie Tomku, święta przepiękne. Rzeczywiście nawet noszę wrażenie, że większą radość zaczynają mi sprawiać wielkanocne święta, a zwłaszcza te z racji aury przepięknej niż bożonarodzeniowe, których się ni chuchu śniegu doczekać nie można. Aczkolwiek jedne i drugie zawsze uwielbiam. Chociaż teraz troszkę jestem tąpnięty, nie ukrywam. Tąpnięty. Andrew Ashong, tak się nazywa pan, który śpiewa, gra na gitarze i zaśpiewał piosenkę Flowers. Jak ty śpiewa roku. I gra na gitarze? I zaśpiewał, co? Tak. I wyśpiewał pieśń Flowers, która została no, przez wielu tam DJ-ów doceniona bardzo. Teraz, bo jakoś pan nie pali się do nagrania całej płyty takiej długogrającej. Nie pali się wcale? Wcale się nie pali. A od czasu do czasu pojawiają się, jak to nie, takie właśnie krótkie singielki, to właśnie tak zwane epki i taka się pojawiła, na której cztery utwory, nie, trzy nawet tylko utwory. Taka nawet miniepka bardzo, bardzo miniepka. Powiedziałeś teraz? Miniepka. Aha, miniepka. Andrew Ashong to jest pan, który pochodzi z Gany, ale muzykuje głównie w Anglii. Także w Londynie przede wszystkim. Tam spotkał się z Theo Parrisem, który założył swoją wytwórnię i tam razem panowie kombinują jakieś nowe dźwięki, nowe nagrania. No i posłuchaj sobie, jak śpiewa. Posłucham, śpiewa pan Andrew Ashong. Special nazywa się utwór otwierający tą króciutką miniepkę. Where that sky I say now is there. Andrew Ashong. Raz w Ganie, raz w Londynie. Bardzo tak ładnie jeździ, podoba mi się. I produkcja świetna znowu. Najpierw dziuteńko te bębny, te manewry z bębnami robione fajne. I Paul świetny. No, u nas się w ogóle takim... To jest jakoś w muzyce rzadko zdarza Paul fajny, a aż tak fajny to już w ogóle. Nad czym ubolewam. Bo to trudne tempo bardzo do zagrania, leniwe takie... ale śliczne. To ja się cofnę w takim razie troszkę. Nawet się cofnę do tyłu. Drums Between the Bells, płyta Briana. No i to myślę sobie, że jak ulał, jeśli mowa o transie, utwór, który państwu teraz zaprezentuję. Co on ma za... No właśnie, proszę. Thank you. właśnie, tak sobie myślę, że można by spokojnie dzisiejszy nasz program nazwać programem o pulsie w roli głównej, przynajmniej jak dotąd. No tak, tutaj też ładnie się zgrał z tym Andrzejem, Aszongiem. Że gitarka pięknie w ogóle, bo to ile można przy pomocy flażoletów, jaki to jest jednak fantastyczny instrument, ile można takim sobie pstrykaniem osiągnąć, pozornie nie wymagającym niczego poza wyobraźnią. Ja zatrzymam się jeszcze na tej króciutkiej płycie. Andrew Aszong, kolejny utwór, Never Dreamed. Years ago, when I thought it was something, years ago, when I thought you were something. No, mam nadzieję, że pan właśnie wreszcie dokomponuje tych utworów i będzie płyta, bo na razie tylko trzy utwory tak naprawdę. To był Never Dreamed i Andrew Ashong. Pięknie się to pojawia. Ta gitarka tak pozornie niezbyt precyzyjna, ale wszystko strasznie trudne granie zresztą, bo to bardzo właśnie te tempo niesamowite. Świetna ta muzyczka. Oczywiście będziemy czekać na płytkę. No to Ewa Kwartet i Hector Zezu, czyli coś z nieco innej beczki, aczkolwiek puls też powinien być niezły. Oh, To teraz moja kolej. Luke Temple, nie często powracam do tej ostatniej płyty, która nazywa się Good Mood Fool. Może dlatego, że tam dużo... No nie jest to muzyka, do której nas przyzwyczaił pan Luke Temple, bo tam dużo elektroniki takiej rodem z lat 80. Czy połowy lat 70. No ale mam tam swoje ulubione fragmenty. Luke Temple, Hardest Working Self-Made Mexican z płyty Good Mood Fool. A mountain not so very far. He's heard about some failing underneath those stars, and only if he makes it, the rest is then on him. The hardest working self-made Mexican. Can go and eat it, leave it on the floor. He'll be there in a minute, wanting something more. But now is not the right time to dream of sleeping in. The hardest working self-made man. He doesn't need you. He doesn't need you like you may need him. He doesn't need you. He doesn't need. Hardest working self-made Mexican, Luke Temple. No, zawsze chętnie śledzimy, co tam pana Luka tak, słychać, czy w Here We Go Magic, czy właśnie solowo. Z brzmieniem troszkę odjechał, ale to wszystko się trzyma stylistycznie, natomiast zawsze dużą wagę zwraca na melodie ładne. No. Ładne melodie, ładnie śpiewa. Tak, ładnie a śpiewa. A tego nigdy za wiele. Troszkę jak Paul Simon. Natomiast cała płyta rzeczywiście jest taka taneczna wręcz, bo tam się dzieje, bo tak mówisz, że stylistycznie ten numer rzeczywiście gdzieś nawiązuje do wcześniejszych płyt, ale na nowej płycie, na tej płycie Good Mood Fool, no właśnie, dużo takiej tak, elektroniki i takiego popu no syntetycznego. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. No to Laurie Anderson zaśpiewa dla Państwa o dziwnych perfumach. Strange Perfumes. Strange perfume. That blue day came, it stayed all night. Blue morning, blue midnight. The city fell and then you were gone. What is love? What a robin song. Oh, these days. Perfect in their own way. Perfect in their own way. Pięknie. Ostatnio przynosiłem nową płytę Howie Gelma. Też ją tutaj trzymam zresztą. Może jeszcze się pojawi. No, zaraziłem się tymi Giant Sandami. Troszeczkę. No. Giant Sand. Nie wiem, dlaczego tak się nazywali panowie, bo chodzi o zespół Giant Synth, w którym Howie Gelb śpiewa i gra i komponuje. Natomiast ostatnią płytę z 2012 roku, która nazywa się Tucson, o panowie właśnie stamtąd są z Arizony, firmował zespół Giant Synth, więc dwa razy Giant, ogromny. Ogromniasty synth, piasek, tak. Lost Love wybrałem z płyty, aha, właśnie, bo w 2012 była ta płyta Tucson, a później w 2013 pojawiła się płyta Return to Tucson, gdzie pojawiły się remiksy, czy wersje zupełnie inaczej zagrane utworów z tej wcześniejszej płyty, ale także wersje zagrane przez rozmaitych muzyków. Ja tu wybrałem Last Love wersji Johna Parrisha i Ali Chanta. Jeżeli ktoś nie zna tych oryginałów, to trudno się domyśleć, że to jest właśnie remix, bo brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mogłyby być to oryginalne wersje, spokojnie. Więc taki prezent dla fanów Giant Synth, a tak naprawdę Giant Synth i z płyty z remiksami Return to Tucson. Every night when I lay my head down, every night when the sun goes down, every night you come round in my dreams. It seems lost love's found, lost love is found. Every night when the stars come out to guide, every night when my heart tries to hide, every night fall into your arms in my dreams. It all seems lost love's found, lost love is found. In my dreams you're here to stay, here to stay, home from wandering and squandering this life away. Get up and the dream's gone. I get to work then to stop thinking whatever went wrong. Every night when I lay me down in my dream, it seems lost. John Parrish i Ali Chan tak zremiksowali Last Love. No, przykoiłeś troszkę. U mnie będzie zgoła odmiennie i nawet troszkę niegrzecznie, ponieważ z ubiegłorocznej płyty The Road to Jajuka wybrałem utwór no, momentami niepokojący. Od razu uprzedzam, żeby potem nie było na mnie. Na pewno jest transowo i na pewno jest niezwykle, ponieważ pojawili się w owym utworze i John Zorn, i Flea, i Billy Martin, i Falu. Bardzo proszę. No i w tym radosnym nastroju się z Państwem już żegnamy. Jeszcze jedną pieśń tam zaprezentujesz. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować takie różne skoki przedziwne od Maroka do Berlina, przez Stany. Może coś polskiego przyniosę, bo się stęskniłem. Czyli za tydzień taki magiel. Tak, magiel typowy. To do usłyszenia, dobrej nocy. Na koniec będę kontynuował pieśń bardzo amerykańskiej, taką Amerykanę, rzeczywiście wywodzącą się gdzieś pewnie z muzyki country. Joe Purdy, tak nazywa się pan, Hard Times zaśpiewa. Dziękujemy pięknie. I was just a real riding man. I was just a real riding man. Long before she took me in. She patched all my bullet holes. She patched all my bullet holes. Then she sewed my torn up clothes. She said our times they last. There are times it lasts too long. Gave me the shortest, sweetest smiles. She stands by the garden. Yeah, my baby stands by the garden wall. She's my little darling. She's my angel doll. She says our times they last too long. Yeah, she said our times. Last too long. Gave me the shortest, sweetest arm. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival.